Alexandra Radio. Albors, l'Irans Radio. رادیو البرز، بخش فارسی رادیو خارجیان شهر آهوز. Thank you. تان پیروز. گروه فرهنگی و رادیویی البرز تقدیم می کند جشن با شکوه نوروز 1388 همراه با حاجی فیروز، گروه رقص دیبا، رقص عربی، رقص آذری، موزیک دیجی آریا و برنامه های متنوع دیگر. نوشیدنی و ساندویچ در محل جشن به فروش می رسد. زمان جمعه 20 مارس ساعت 18. مکان فولک دانسنس هوس گل غوب وی 83C او بوهوی. ورودی 100 کرون، زیر 12 سال 50 کرون. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 27 58 22 12 و یا ایمیل radioalborz@hotmail.com تماس حاصل فرمایید و یا به سایت iraninfo.deco مراجعه فرمایید. نوبتیم باشه دیگه، نوبت ایه، این روزا هر جا که بری صحبت ایه. نوبتیم باشه دیگه، نوبت ایه، این روزا هر جا که بری صحبت ایه. نوبتیم باشه دیگه، نوبت ایه، این روز هر جا که بری صحبت ایه. نوبتیم باشه دیگه، نوبت ایه، این روز هر جا که بری صحبت ایه. نوبتیم باشه دیگه، نوبت ایه، این روز هر جا که بری صحبت ایه. نوبتی هم باشه دیگه نوبت ایه این روز هر جا که بری صحبت ایه به برنامه بامدادی رادیو البرز روز یک شنبه 18 اسفند 1387 خورشیدی برابر با 8 مارس 2009 میلادی خوش آمدید. پخش برنامه رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج اف ام فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز شنبه ها از ساعت 8:10 بامداد و یک شنبه ها از ساعت 8:11 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 0912 و یا تلفنی که شما ایام هفته میتونید با ما در ارتباط باشید 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.co هست. برنامه بامدادی رادیو البرز شنبه و یک شنبه ها رو شما می توانید از وبسایت iraninfo.co بشنوید. در آغاز برنامه امروز اطلاعیه جشن نوروز گروه فرهنگی و رادیوی البرز رو شنیدید که جشن باشکوه نوروز همراه با حاجی فیروز، گروه رقص دیبا، رقص عربی، رقص آذری، موزیک دیجی آریا و برنامه‌های متنوع دیگر روز جمعه 20 مارس ساعت 6 بعد از ظهر در محل فالک دنسان هوس برگزار میشه. ورودی برای بزرگسالان 100 کرون، زیر 12 سال 50 کرون. شما برای تهیه بلیط می توانید به طرق مختلف اقدام کنید یا تلفن 27 58 22 12، تکرار میکنم 27 58 22 12، میتونید سفارش و بلیط بدید یا از طریق آدرس الکترونیکی radioalborz@hotmail.com یا از طریق وبسایت iraninfo.co و یا از طریق فروشگاه ایرانی در شهر آهوس، بازار وست، فروشگاه ایرانی آقا سعید، وی برک وی، چارای حسله، شماره 148، فروشگاه یونی شاپ، یا در مرکز شهر آهوس، فردوس علی، شماره 48، فروشگاه دانیا. Thank you. موسیقی اصیل ایرانی ویژه نوروز باستانی 88 در دانمارک و سوئد، کاری از گروه موسیقی نای، آهنگساز و سرپرست نوازندگان کیوان ساکت، آواز صادق اسحاقی، 13 مارس کوپنهاگ، کولتواهوس اهل فلسکده، شماره 33، ساعت 19، 14 مارس آرهوس موسیکوس آرهوس، ساعت 19، 15 مارس گوتنبرگ لوند با گیمناسیون، ساعت 19. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت www.sadeq.dk مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن 2045-31-87-9387 تماس بگیرید. از موسیقی تنین روستا چند بخش رو انتخاب کردیم که تا کنون مازندران، گیلان، لرستان و بختیاری رو برای شما پخش کردیم. امروز سعی میکنیم که موسیقی قسمت‌هایی از آذربایجان غربی، شرقی، زنجان، به طور کلی خطه آذربایجان رو برای شما پخش بکنیم تا چند لحظه دیگر. تنین روستا، گشت و گذار محمود خوشنام در موسیقی بومی ایران. اینک به منتهی اله شمال غربی ایران رسیدیم، سرزمینی که تاریخی بلند و پر از فراز و نشیب دارد و نام آن از زمان مادها در تاریخ ها آمده است. آذربایجان ایران از نظر فرامرزی میان ترکیه و عراق و ارمنستان و جمهوری آذربایجان واقع شده و در درون میان کردستان و گیلان قرار گرفته. قله‌های بلندی چون سهند و سبلان بزرگترین نشانه‌ها در سیمای طبیعی آذربایجان است. در دشت‌های حاصلخیز آن نیز رودخانه‌های زندگی‌ساز چون ارس و سفیدرود جریان دارد. علاوه بر آن دریاچه‌ای در دل نیمه غربی آن جای گرفته است. آب و هوای معتدل و زمین حاصلخیز همیشه توجه اقوام بیگانه را به سوی آذربایجان کشیده و تاریخ آن را سرشار از تهاجم و پایداری و قیام ساخته. آذربایجان در گذشته‌های دور جزئی از سرزمین مادها و بخشی از امپراتوری هخامنشی به شمار می‌رفت. در زمان اسکندر مقدونی، آتورپات والی ایرانی آن اعلام استقلال کرد و از همین روی نام آن را آتورپاتکان نهاد. همین نام است که بعدها به صورت‌های مختلف درآمده و رایج‌ترین آنها آذرآبادگان و آذربایجان است. در تاریخ آذربایجان یورش اعراب، مغولان، ترک‌ها و روس‌ها تأثیرات عمیق سیاسی و فرهنگی بر جای نهاده است. بعدها بخش بزرگی از این سرزمین به صورت یکی از جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق درآمد و همانطور که می‌دانیم اینک جمهوری مستقل آذربایجان نامیده می‌شود. در برابر هجوم بیگانگان ولی قیام‌های ملی بسیار نیز برپا شده که برجسته‌ترین آنها قیام بابک خرمدین در برابر سلطه تازیان است. زندگی و سرانجام فاجعه بار بابک چون حماسه ملی همچنان در افسانه‌های آذری باقی مانده و در موسیقی بومی آن تأثیر نهاده است. از سوی دیگر همین یورش‌های بیگانه که سبب جابجایی اقوام نیز شده، هنر و فرهنگ آذربایجان را چند وجهی و چند صدایی ساخته است. در حال حاضر ترک‌ها، کردها، آسوری‌ها و ارمنی‌ها مهمترین اقوامی هستند که در آذربایجان زیست می‌کنند و از نظر فرهنگی به مرور زمان در یکدیگر تأثیرات متقابل داشتند. همین ترکیب قومی فرهنگی است که شعر و موسیقی آذربایجان را غنای بسیار بخشید. آذربایجان دارای سرشارترین فرهنگ و ادبیات شفاهی است و در این میان نوازندگان و خوانندگان معروف به عاشق‌ها صادق‌ترین راویان این فرهنگ به شمار می‌روند. به ظاهر میتوان عاشقها را همان عشق ورزان دانست، ولی بسیاری از پژوهندگان موسیقی بومی آن را از ریشه عربی عشق نمیدانند و نسبت آن را به زبان اوستایی میرسانند. اشو و اشا در زبان اوستایی به معنای مقدس آمده که اشک و اشوک مشتقاتی از آن است. شاید در دگرگونی های زبانی اشوک به عاشق تبدیل شده باشد. در این صورت میتوان سبب ارج و قربی را که عاشقها در آذربایجان دارند دریافت کرد. آنها نیز چون بخشیهای ترکمن و خراسانی از عنایتهای ویژه خداوند بهره گرفته و تواناییهای استثنایی در گفتن و سرودن و خواندن و نواختن پیدا کردند. عمران حیدری از عاشقهای آذربایجان ویژگیهای عاشقی را چنین بیان میکند: موسیقی عاشق‌ها جزء موسیقی فولکلور ایران هست، منتها ویژگی خاصی که کار عاشق‌ها داره از این قراره که اولا عاشق‌ها هم نوازنده هستن، هم سراینده شعر هستن، هم راوی داستان‌ها هستن، هم اجرا کننده هستن. به خاطر اینکه یه عاشق تقریبا یک ارکستر کامله، یک مجموعه کاملی از افراد مختلف هست که به تنهایی عاشق ایفای وظیفه میکنه در نقش اینا. عاشق‌ها نیز چون بخشی‌ها از نوادگان اوزان‌ها یعنی خنیاگران کهن به شمار می‌روند. محمد رضا درویشی پژوهشگر موسیقی بومی ایران از پیوند عاشق‌ها با خنیاگران قدیمی می‌گوید: عاشق‌ها اعتباری از جمله بازماندگان سنت‌های خنیاگری در ایران قدیم هستند که بعداً در نسل‌های بعد به اوزان‌ها و در آذربایجان به عاشق‌ها و در برخی از مناطق هست عنوان بخشی یا دده یا عناوین دیگری در دورانهای خودشون مشهور بودن. اینها بنیانگرها میبایست یک مجموعه خصوصیات داشته باشن تا میشد که به اینا گفت خونیاگر. اول قدرت در نواختن یک ساز و غالبا ساز زهی و بیشتر ساز زهی مزرابی بوده از قدیم تا به امروز. دوم توان خواندن آواز بوده. سوم قدرت بداهه نوازی و بداهه خوانی بوده. چهارم توانایی در سرودن شعر به ویژه به شکل فلبداهه، توانایی در ساختن سازهای دست خودشون و کلن قدرت در تأثیر روانی بر جمع. موسیقی و روایت‌های موسیقایی عاشق‌ها در هر دو سوی آذربایجان غربی و شرقی تنین‌انداز است، ولی با تفاوت‌هایی. تأثیراتی از موسیقی کشورهای همسایه چون ترکیه و جمهوری آذربایجان این تفاوت‌ها را در موسیقی عاشقی پدید آورده است. کار عاشق‌های آذربایجان غربی دشوارتر است، چون غالباً عاشق از همراهی سازهای دیگر چون بالابان و دایره خودداری می‌ورزد و تنها خود می‌خواند و با ساز همیشه همراه دوتاری که به آن ساز یا قپوز می‌گویند آواز خود را همراهی می‌کند. این یک تن نوازی طبعاً ورزیدگی و چیره دستی بیشتری می‌طلبد. در شرق آذربایجان حضور سازهای دیگر مانع از آن می‌شود که عاشق بتواند همه توانایی‌های خود را به کار گیرد. از همین روی بسیاری از پژوهندگان از جمله محمد رضا درویشی بر این باورند که سنت خنیاگری در دست عاشق‌های آذربایجان غربی سالم‌تر و اصیل‌تر باقی مانده است. در موسیقی عاشقی آذربایجان غربی اجرای موسیقی عاشقی توسط یک نفر صورت می‌گیرد، یعنی یک عاشق که خودش ساز یا قپوز می‌زنه یا چوگود اعتبار برخی از عاشق‌ها میزنه و خودش هم به تنهایی آواز میخوانه. در موسیقی عاشقی آذربایجان شرقی اجرای موسیقی عاشقی منوط به حضور سه نفر هست، یعنی خود عاشق که نوازنده ساز و خواننده هست، یک نوازنده بالابان و یک نوازنده دایره که در فرهنگ آذربایجانی بهش قوال میگن. بنابراین به نسبت آذربایجان غربی دو نفر به این ترتیب اضافه شدند و به طور طبیعی انجام بداهه نوازی توسط یک نفر همیشه بیشتر میسر هست تا توسط سه نفر. ای گرگاشین آلا گل نیه رنگی سار دیدن niye rengin sarı dilime kamır bağlan bal besli bahçala erin bağrı dilime bahçaların var dilden abala neyin aslana neyin kaşı gözün kara neyin şehdirenler kara neyin sal zimendedi kitapları sinemdedi سی چمنده سنگشمی گردی سنگشمی گردی. از سوی دیگر می توان عاشق ها را به دو دسته تقسیم کرد، عاشق های آفریننده و عاشق های اجرا کننده. اولی ها بداه نوازانی هستند که در هنگام نقل و روایت نغمه می آفرینند و گروه دوم از استادان نخستین تقلید می کنند، اشعار و نغمه های آنان را در مجالس و محافل برای مردم باز می خوانند. شمار عاشق های آفریننده طبعا اندک است و عاشق های مجری بسیار. عاشق های آفریننده را نه تنها در ایران که در ترکیه و جمهوری آذربایجان نیز می توان یافت. آنان در آنجاها نیز از ارج و احترام بسیار برخوردارند. ماکسیم گورکی نویسنده معروف روس یکی از عاشقهای معاصر داغستان را هومر قرن بیستم مینامید و عزیز حاجی بگوف آهنگساز آذربایجان هنر عاشقی را هنر خلق تلقی میکرد و شاعری از زبان عاشقها گفته است: من عاشقم پس خلقم. درویشی از تأثیر بخشی از موسیقی جمهوری آذربایجان در تکفین موسیقی عاشقی در آذربایجان ایران میگوید. در جمهوری آذربایجان حداقل سه مکتب عمده که هر کدام از این مکاتب مختص یکی از حوزه‌های جغرافیایی جمهوری آذربایجان هست رایج بوده و کماکان هست. یکی مکتب کازاخ، یکی مکتب بوتسالو و یکی مکتب شیروان. عاشق‌های آذربایجان شرقی در مجموع جدای از اینکه از هر سه مکتب عناصر رو کسب کردن، مطابق بیشتر تحت تاثیر مکتب شیروان هستند. رواج دایره یا قاوال و بالابان هم در موسیقی آذربایجان شرقی از 50-60 سال تجاوز نمی‌کنه. بنابراین موسیقی عاشقی آذربایجان شرقی از حدود 50-60-70 سال پیش به تدریج با ورود سازهای دیگه مثل قاوال و دایره یک جریان تکاملی دیگری رو نسبت به گذشته خودش طی کرد. برای خیلی از عاشقهای قدیمی هم حضور دایره یا قاوال در اجرای موسیقی عاشقی هنوز پذیرفتنی نیست، ولی به هر حال این مجموعه ستایی ترکیبی هستن امروز جا افتاده در موسیقی آذربایجان شرقی. Sen çaldın değirmansın, sağ gelsinden kar olur. به نظر می رسد که شعر و موسیقی عاشقها را باید سرچشمه مجموعه موسیقی آذربایجان در شرق و غرب و در ایران و بیرون از آن به شمار آورد. در جستجوی آغاز تاریخ مدون هنر عاشقی، پژوهشگران به دوره شاه اسماعیل صفوی می رسند. پادشاهی که خود شعر می گفت، شاعران را می نواخت و به عاشقها توجه بسیار داشت. از عاشق بزرگی یاد می کنند به نام دده قربانی که دیوان شعرش نخستین مجموعه شعر عاشقی است. او در دربار شاه اسماعیل ارج و قرب بسیار داشته است. نغمه هایی که از عاشقها تا کنون بازمانده و در واقع رپرتوار موسیقی عاشقی را تشکیل می دهد به 80 نغمه اصلی بالغ می شود که همه از وزن و ریتم برخوردارند و بیشتر در سه مقام شور و سگاه و ماهور اجرا می شوند. محتوای این قطعات که هاوا نامیده می شوند گاه دارای ویژگی های شاد و حماسی و گاه آرام و غم‌انگیز است. روایت های عامیانه و افسانه های عاشقانه چون کروغلو، اصلی و کرم و عاشق غریب و شاه صنم محتوای ادبی همراه با موسیقی عاشق هاست. محمد رضا درویشی تکنوازی ها و داستان سرایی های اصیل قدیمی را بیشتر در آذربایجان غربی یافته است. آذربایجان غربی کماکان به سنت اجرای تک نفره خود چون هنوز پایبند هستند و کماکان به سنت داستانگویی همراه با موسیقی یا روایت خوانی و قصه گویی بیشتر از آذربایجان شرقی پایبند هستند. شما اجراهای عاشقهای آذربایجان غربی رو وقتی مشاهده میکنید، بخش عمدهش کماکان روایت گویی هست و قصه گویی، در حالی که عاشقهای آذربایجان شرقی بیشتر به اجرای تک آهنگ ها یا تک مقام ها یا تک ترانه ها بیشتر گرایش پیدا کردن. و به ندرت شما در مجلسی شاهد هستین که یک عاشق از آذربایجان شرقی دست به اجرای روایت خوانی بزنه. فقط از ما این هست که موسیقی عاشقی آذربایجان غربی نسبت به سنت های قدیمی خودش امروز بیشتر پایبنده. در آذربایجان شرق و غرب جدا از موسیقی عاشقها عمدتاً با دو نوع دیگر نغمه سرایی روبرو می شوید، موسیقی مقامی و موسیقی ارکستری. ولی در هر حال این دو نوع موسیقی نیز از دستمایه های موسیقی عاشقها تغذیه می کنند. عاشق عمران حیدری در مورد تفاوت موسیقی مقامی با موسیقی عاشقها این گونه نظر می دهد. از قدیم موسیقی آذربایجان همین موسیقی عاشقا بوده، حالا بعدا تحت شرایط آلات موسیقی دیگه پدید آمدن و بعدها اینا دور هم جمع شدن تشکیل ارکستر دادن، این قدمتش به قدمت موسیقی عاشقا نمیرسه. حتی در سالهای اخیر، در سالهای اخیر که بالابان و دایره وارد موسیقی عاشقی شده، حتی اینم به اون صورت اطالت نداره. عاشقا از قدیم با سال جای برنامه میکردن و اصیل‌ترین شکل موسیقی عاشقی همان عاشق با سازش. موسیقی مقامی آذربایجان در واقع عکس برگردانی از موسیقی سنتی شهری است و در همان دستگاه‌های سنتی جولان می‌دهد. شاید تفاوت چشمگیر در اجرای این موسیقی تفوق و غلبه فرم‌های آوازی باشد. اگرچه قطعات ضربی نیز در این موسیقی کم نیست، ولی اولویت با ردیف خوانی است. تار و کمانچه از سازهای جدایی ناپذیر این موسیقی به شمار می روند. ساز کوبه‌ای همراهی کننده بیش از هر چیز دایره است که به آن قوال نیز می گویند. معمولا نوازنده قوال ردیف خان گروه نیز هست. از درویشی درباره موسیقی مقامی آذربایجان می پرسید. جمهوری آذربایجان و در آذربایجان شرقی دو نوع موسیقی اصلی هست. یکی موسیقی عاشقیه که مبنای همه موسیقی ترک‌نژادها و ترک زبان هاست. یکی موسیقی کلاسیک آذربایجانه که تحت عنوان مقام یا مقامات هست که به نوع قابل مقایسه با ردیف دستگاهی موسیقی ایران هست. به اعتبار ردیف دستگاهی و سیستم مقامات در حدود مثلا 150 سال پیش یک مجموعه روایت های واحد بودن، منطقه به تدریج ردیف دستگاهی لحن و ادبیات فارسی زبان رو به خودش در واقع زمینه کرد و مقامات یا سیستم دستگاهی یا ردیفی آذربایجان لحن آذری به تدریج به خودش گرفت. اجراهای قدیمی که از خواننده های باکو روی صفحه های مونوی ضبط های حدود 40 تا 50 سال پیش ضبط شده و اونها باقی هست، وقتی که ما گوش میکنیم میبینیم که بیش از 70% مثل ردیف دستگاهی موسیقی ما هستن، در حالی که اجراهایی که فعلا داره از مقامات آذربایجان میشه 70% تفاوت پیدا کرده با ردیف دستگاهی ما. در واقع همچنان که ردیف دستگاهی ما بیشتر زیباشناسی ایرانی و فارسی گرفت، ردیف دستگاهی یا سیستم مقامات در جمهوری آذربایجان و آذربایجان شرقی بیشتر لحن آذری به خودش گرفت و لحن قوم آذربایجانی به خودش گرفت و به تدریج از هم دور شد. بنابراین این دو نوع موسیقی متفاوت هستن، مثل موسیقی‌های محلی یا موسیقی‌های مناطق مختلف ایران و موسیقی دستگاهی ایران که ما میتونیم مثلا بهش بگیم موسیقی کلاسیک ایران. احتمالا در جمهوری آذربایجان و آذربایجان شرقی هم این دو نوع اصلی موسیقی هستن که بنیاد نوع دوم یعنی مقامات باز در نوع اول یعنی موسیقی عاشقی هست. موسیقی ارکستری را در آذربایجان بیشتر فرم‌هایی تشکیل می‌دهد که از شیوه‌های اروپایی تأثیر پذیرفته است. نام‌هایی که بر این فرم‌ها می‌نهند چون کنسرتو، فانتزی، سمفونی یا اپرت نشان از این تأثیر دارد. به نظر می‌رسد که موسیقی ارکستری از آذربایجان آن سوی ارس به ایران رخنه کرده باشد و یا دست کم رغبت آهنگسازان آن سو به این گونه فرم‌ها آهنگسازان این سو را نیز به ساختن آهنگ‌هایی از این دست علاقه‌مند ساخته باشد. از عمران حیدری درباره این تأثیرات نیز می‌پرسیم. ببینید، من یه مختصری اشاره به تاریخ موسیقی سنتی آذربایجان بکنم. در واقع موسیقی ما می‌بینیم مقامات، یعنی همین ردیفانی، این موسیقی در واقع یک زمانی مشترک بوده با موسیقی ردیفی ایران، یعنی موسیقیدان‌های اونجا ردیف‌های ایرانی رو اجرا می‌کردن. کما اینکه الان شما حساب بکنید دستگاه‌های اونا تقریبا با دستگاه‌های موسیقی ایران یکسانه، منتها در حدود 150 الی 100 سال پیش شخصی به نام صادق جانوف اونجا پدید اومد و تار ایرانی که تار 6 تیم باشه اونو به شکل تار آذری که الان 11 تیم داره به اون شکل طراحی کرد و خودش هم نوازنده بوده هم سازنده بوده و از اون موقع موسیقی آذربایجان تقریبا یه شکلهای دیگری برای خودش پیدا کرد و بعد در اثر کارهایی که اونجا شده و سیستم اجتماعی، شرایط اجتماعی که خاصی که اونجا بوده روش کار شده و مثلا موسیقیدانهای مثل زهیر حاجی بیکوف یا مثلا دکرت امیروف یا مسلم مگامایوف این موسیقی رو با موسیقی علمی تقریبا تلفیق دادن و آثاری پدید آوردن که مثلا مثل اپراهایی که ساخته شد، مثل اپراهای سویل، مثل اپراهای شروعو یا اپراهای اصلی کرم یا شاختنم و غریب. ترکیب سازها در این ارکسترها نیز بسیار جالب توجه است. تار آذری در کنار عود عربی و ویولنسل اروپایی می نشیند و همه با هم به همزیستی مسالمت آمیز ادامه می دهند. محمد رضا درویشی، پژوهشگر موسیقی بومی. ارکسترهای متشکل از سازهای آذربایجانی یا ارکسترهای مختلط از سازهای آذربایجانی و سازهای اروپایی در واقع انشعاباتی هست که از داخل سیستم مقامات در آذربایجان به وجود آمده و قطعاتی هم که اجرا میکنن بیشتر در برگیرنده گوشه ها و قطعات مربوط به سیستم مقامات هست و پدیده ای هست که در واقع بیش از 50-60 سال هم این جور ترکیبات از عمرش نمیگذره که در جمهوری آذربایجان و به تقلید از اون از حدود 40-50 سال پیش در آذربایجان شرقی در ایران. گفتنی است که بسیاری از عاشق‌های آذربایجان به حیدر بابا سروده پرآوازه شهریار غزلسرای بزرگ معاصر سخت دلبسته‌اند و آن را به شیوه‌های عاشقی همراه با ساز باز خواندند. کیست که حیدر بابا را بخواند و دلبسته نشود؟ با این همه عاشق حیدری میگوید که هنوز حیدر بابا به صورت یک هوا در موسیقی عاشقی در نیامده است. این به نظر من زیاد نمیتونه وارد بشه چون اشعاری که در اون چیز به کار رفته شده در اون منظومه به کار رفته زیاد عاشقی نیست، ولی امکان داره مثلا بر اثر سالیان عاشقا روش کار بکنن و وارد بشه، ولی هنوز به اون صورت رسمیت پیدا نکرده که مثلا عاشقا داستان مثلا حیدر بابا رو چیز کنن. ولی شاید دلبستگی بسیاری از عاشقان به حیدر بابا از آن روی باشد که شهریار در آن از عاشقی اژدرنام یاد می کند که وقتی از سر نوازش دست بر زلف ساز می کشد او را بر بال نغمه می نشاند و به اوج فلک می برد. برگردانش را می شنویم. اژدر دهن چو در ده بر نغمه باز کرد، آواز راز و بانگ نیازی فراز کرد، عاشق چو زلف ساز به مضراب ناز کرد، یادار همچو فاخته ای پرکشیدنم، بر بال نغمه سر به فلک برکشیدنم. موسیقی

همراه با حاجی فیروز، گروه رقص دیبا، رقص عربی، رقص آذری، موزیک دیجی آریا و برنامه‌های متنوع دیگر. نوشیدنی و ساندویچ در محل جشن به فروش می‌رسد. زمان جمعه 20 مارس ساعت 18، مکان فولک دانسنس هوس گل قوب وی 83 سی او بوهوی. ورودی 100 کرون، زیر 12 سال 50 کرون. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 27 58 22 12 و یا ایمیل radioalborz@hotmail.com تماس حاصل فرمایید و یا به سایت iraninfo.deco مراجعه فرمایید. دوستان عزیز خسته نباشید، تا این لحظه که با ما همراه بودید تا ساعت 11 همراه ما باشید با برنامه از جمله راه ابریشم، خبرهایی در مورد ایران، دانمارک و سایر کشورها و همچنین مطلبی به عنوان 8 مارس روز جهانی زن. به اتفاق گوش میکنیم به راه ابریشم، داده های تازه از دنیای هنر و سینما. از گشایش موزه موسیقی در شهرک موسیقی در شمال پاریس، این موزه پس از تعمیرات و تطبیق دادن آن با تکنولوژی‌های تازه‌تر و پیشرفته‌تر و نیز گسترش شهرک موسیقی، از روز 3 مارس درهای خود را به روی همگان گشود تا بازدید کنندگان بهتر بتوانند از مجموعه سازها و امکانات گوناگون این موزه بهره ببرند. برای بهتر شناساندن این موزه باید به گذشته بازگردیم و از مجموعه‌هایی که گردآوری شده بودند کمی صحبت کنیم. در سال 1795 316 ساز در مجموعی در کنسرواتوار ملی موسیقی گرد آورده شد که بیش از 12 تای آنها باقی نمانده است. در سال 1864 اولین موزه سازها درهای خود را به روی عموم گشود که یکی از مسئولان آن اکتور بریوز آهنگساز فرانسوی بود. در سال 1960 فکر تبدیل موزه سازها به یک موزه موسیقی و سپس گنجاندن آن در پروژه شهرک موسیقی به وجود آمد. موزه موسیقی که در سال 1997 چشم به جهان گشود همکنون دارای 6000 ساز از فرهنگ‌های مختلف است و یکی از مهمترین موزه‌های موسیقی جهان به شمار می‌آید. طی بازدید و با استفاده از یک کاسک بازدید کنندگان می توانند صدای همه سازها را بشنوند. 4 ساعت موسیقی بدین منظور پخش می شود. سپس با برداشتن کاسک آنها می توانند از موسیقی زنده که هر روز توسط یک یا چند موزیسین اجرا می شود لذت ببرند. نمایش حدود 40 فیلم نیز به آنها امکان می دهد با محیط هایی که در آن سازها پرورش می یابند آشنا شوند و برخی از آثار بسیار خاص و تاثیرگذار نیز در ویترین های جداگانه همراه با ماکت محل آفرینش آنها و فیلم هایی که توضیحات بیشتری ارائه می کنند قرار داده شدند. سفری دلپذیر، آموزنده و فراموش نشدنی به دنیای موسیقی. ایران برویم و از زبان فاطمه معتمدآریا، هنرپیشه سینما، تلویزیون و تئاتر، از سریال های تلویزیونی خبری بگیریم. خانم فاطمه معتمدآریا، شما در 15مین برگزاری جشنواره سینماهای آسیای شهر وزول به عنوان رئیس هیئت داوران این جشنواره امسال شرکت داشتید. در این حال در اینجا خبردار شدیم که شما در حال بازی در یک سریال تلویزیونی هستید و البته این اولین بار نیست که شما در یک سریال تلویزیونی بازی میکنید. سوال اول اینه که وضع سریالهای تلویزیونی در ایران چگونه هست؟ اینها از چه موضوعهایی برخوردارن و میزان موفقیتشون چقدره؟ اول میخواستم تشکر کنم از شما که اینقدر پیگیر هستین در پخش اخباری که مربوط به مسائل فرهنگی و هنری ایرانه، حتی اگر در یک شهری که شاید کمتر شناخته شده باشه در دنیا به اسم وزول که یکی از مهمترین جشنواره‌های آسیایی رو در دنیا داره، اینقدر دقیق و منظم اخبار فرهنگی رو پخش میکنید. این چهارمین سریالیه که من در طول سالهای کارم توی این 30 چند سال برای تلویزیون انجام میدم. همونطور که میدونین برای بازیگرا و هنرمندایی که توی تئاتر یا سینما کار میکنن یه کمی سنگینه برای اینکه بخوان وارد حیطه بازیگری در تلویزیون بشن، برای اینکه اندازه های تلویزیون اندازه های عامه پسندتری هست نسبت به سینما و تئاتر که تماشاچیای خاص خودش رو داره. در نتیجه این اتفاق به ندرت در ایران و جاهای دیگه دنیا میفته که بازیگرایی که فعالیتشون بیشتر متمرکز در تئاتر و سینماست در حیطه تلویزیون فعالیت کنن، ولی این برای دومین باره که من با یک مجموعه کاملا سینمایی با هم داریم یک کار سریال رو انجام میدیم. 3 سال پیش یه سریالی به اسم زیر تیغ کار کردیم که چون خیلی موضوع تراژدی و به روزی بود در ایران، باعث افسردگی شاید یک بخش غمگین شدن هفته مردم میشد، برای اینکه بسیار سریال پرطرفداری بود و همه بدون اینکه توانایی مقاومت در مقابل دیدنش رو داشته باشن تا آخر میدن و عشق میریختن و با فیلم همزاد پنداری میکردن. به من یک سریالی پیشنهاد شد که کاملا طنز و کمدی بود، برای اینکه بسیار زیاد احترام قائلم برای تماشاچیای عام ایران، چون پیشینه اون کار تراژدی در ذهنم بود، فکر کنم الان بهترین موقعیت برای اینکه بخوام اون فضای پر از افسردگی مردم رو تغییر بدیم. پس در نتیجه دوباره به همون گروهی رجوع کردم که با هم کار تراژدی کرده بودیم و این بار در کمدی. یه سریالی هست به اسم آشپز باشی به کارگردانی آقای محمد رضا هنرمند و با همکاری و همراهی آقای پرویز پرستویی که نقش مقابل همدیگر رو داریم، زن و شوهری که یه رستوران دارن و چون زن یه زمانی در برنامه تلویزیونی اعلام میکنه که رئیس شوهرش همه روابط و چه در داخل زندگیشون چه در موقعیت کاریشون به هم میرزه و کشمکش‌های این زن و شوهر برای ادامه حیاتش. خانم معتمدآریا، شما فکر میکنین که بازی در سریال های تلویزیونی به محبوبیت یا معروفیت یک هنرپیشه بیشتر کمک میکنه یا نه؟ یعنی شما اگر که سریال هم بازی نمیکردین، این محبوبیت و این معروفیت رو میتونستین داشته باشین فقط از طریق سینما یا نه؟ در تلویزیون لزوما این اتفاق نمیفته که شما تحصیلات آکادمیک داشته باشین یا بازیگر حرفه‌ای باشین و وارد تلویزیون شده باشین، چون ساده انگاری و سهل انگاری در تلویزیون خیلی حاکمه، حداقل در تلویزیون ایران. در نتیجه شما گاهی اوقات میتونین بدون هیچ پشتوانه‌ای وارد تلویزیون بشین و مشهور بشین بدون اینکه شایستگی این شهرت رو داشته باشین در بین مردم، ولی چون مردم هر شب شما رو در موقعیت‌های مختلفی در خونه خودشون می‌بینن، با اولین برخورد شما در خیابون به راحتی شما رو می‌شناسن. پس تلویزیون کمک می‌کنه به شهرت آدم، نه به محبوبیت فکر می‌کنم. و اون چیزی که محبوبیت رو ایجاد می‌کنه بین مردم، اعتمادیه که شما بین خودتون و مردم ایجاد می‌کنین و میزان توانایی شما در القای مسائل مهم و جدی اوناست و مسائل فرهنگیشون، این شما رو محبوب میکنه. در مورد القای فرهنگی گفتین، سریال های بسیاری در ایران تهیه میشه، چه میزانش به نظر شما یا چند درصدش، اگر درصد البته سخت گفتنش، از کیفیت خوبی برخورداره و میشه گفتش که اونان نقش خودشون رو به عنوان یک فیلم حتی ایفا کردن؟ حقیقتشو بخواین، چون برد تلویزیون در همه جای دنیا بیشتر از هر رسانه تصویری دیگری هست، بردش و تاثیرگذاریش خیلی زیادتر از هر رسانه دیگه. متاسفانه در ایران با اینکه شغلم حرفه‌مه و بسیار علاقه‌مندم به کار همکارام، 99 درصد برنامه‌های تلویزیون قادر به نگاه کردنشون نیستم، یا یک بار می‌بینم و قادر به ادامه دادن نگاه، که برای اینکه بسیار سطحی و بسیار بی‌محتواست برای اینکه بخواد مخاطب عام رو حداقل به خودش جلب کنه، حداقل که یک وسیله انتقال یک دریافت فرهنگی باشه. من اصلا در دوره پرورش پیدا کردم که ما در یک کار عروسکی برای کودکان به اسم مدرسه موشها، سر لقب دادن به یک موش که بهش میگفتن کپل مسئله داشتیم، برای اینکه میگفتن طبق آیه قرآن لقب دادن کار خوبی نیست و بچه‌ها ممکنه آموزش بد ببینن. الان من میپرستم اون آموزشی رو که به من دادن، برای اینکه به من یاد دادن از هیچ لغت بد گزنده بی‌محتوایی استفاده نکنم در تلویزیون، برای اینکه مخاطبی که هست براش احترام قائل باشم. الان یک فرهنگ کاملا لومپنی در تلویزیون ما حاکمه، کلماتی که به کار برده میشه کاملا کلمات بی محتوای ساختگی و بدون پشتوانه فرهنگی. در نتیجه من نمیتونم مثلا راجع به آموزش حتی صحبت کنم. اولین آموزش رو باید به خودشون میدادن کسانی که دارن این کار میکنن، که معنای حتی کلماتی که استفاده میکنن رو درک کنن و کنترل کنن برای بیانش. انتظار این که بخوان چیزی رو انتقال بدن یا راهگشای موقعیتی باشن برای تماشاگر رو باید کاملا فراموش کرد، چون در چیزای ابتدایی گیره سریالای آیا تا حالا اتفاق افتاده که برخی از سریال های تلویزیونی اونقدر موفق باشن که در نهایت از اون یه فیلم سینمایی ساخته بشه، یه فیلم سینمایی 2 ساعته؟ الان خیلی از سریال هایی که با فرمت 35 ساخته میشه، نه ویدیو نه دیجیتال، حتما از روش یه دونه فیلم سینمایی هم در میارن. یه سالهای اصلا سیاست تلویزیون اینجوری بود، منتها نه به دلیل موفقیتش، به دلیل بودجه‌ای که براش میذاشتن و نوع برآوردی که داشتن برای ساخت اون سریال. واسه این کارو درست میدونی؟ من فکر میکنم اصلا سینما سینماست، تلویزیون تلویزیون. شما ممکنه یه موضوعی رو پیدا کنین تو تلویزیون بسازین با شاخصه هایی که در تلویزیون قابل اهمیته، ولی در سینما اصلا کار نکنه. شما فکر کنین یک سریالی مثل دایجان ناپلئون که در تاریخ تلویزیون ایران یک کار بی‌نظیره و همیشه تا ابد فکر میکنم جز بهترین سریالی باشه که در ایران ساخته شده، اگه میخواستن فیلم سینماییشو بسازن هرگز نمیتونست به جذابیت این سریال بوده باشه. خیلی سپاسگزارم خانم فاطمه معتمدآریا. من از شما سپاسگزارم، آرزوی بهترین ها رو دارم برای شما، برنامه‌تون، رادیوتون و اقفی که امیدوارم که هرگز هیچ لحظه ای از برنامه‌هاش رو نه کنسل کنن نه از بین ببرن نه جلوش بگیرن. خوشت آمده بگم یه سو باشه تفلق مادرش در مطار مایلاک در خودش رفت. حضور دو فیلم فارسی زبان در دو فستیوال. در 11 برگزاری خود فستیوال سینمای آسیای شهر دوویل در غرب فرانسه فیلم بچه کابلی ساخته ببرک اکرم سینماگر افغان را در بخش مسابقه خود قرار داده است. این فستیوال از روز 11 تا 15 مارس در این شهر بندری ادامه خواهد داشت. فیلم آرام باش و تا 7 بشمار ساخته رامتین لوافی‌پور کارگردان ایرانی برای شرکت در بخش مسابقه 23 برگزاری فستیوال شهر فریبورگ در سوئیس انتخاب شد که از تاریخ 14 تا 21 مارس برگزار می شود. If homosexuals are allowed their civil rights, then so would prostitutes or thieves or anyone else. 40 years old. شماره فیلم های خوبی روزها در سینما ها بالاست، اما نمیتوان همه برنامه را با آنها اختصاص داد. در صدر فیلم هایی که هم اکنون بر پرده سینما ها قرار دارند، فیلم هایی دیده میشوند که به تازگی جوایز اسکار بودند. در میان برندگان جوایز اسکار امسال از جمله نام شان پن، هنرپیشه بسیار خوب و متعهد سینمای آمریکا، به چشم می‌خورد که در نقش هاروی میلک در فیلمی به همین نام ساخته گاس فان سانت بازی بی‌نظیر ارائه می‌دارد. این فیلم داستان زندگی و مرگ اولین مبارز حقوق مدنی برای همجنسگرایان در سال 1977 است که توانست پس از چند شکست در انتخابات شهرداری‌ها موفق شود به یک پست دولتی یعنی مشاور شهردار در سانفرانسیسکو برسد. هاروی میلک از داستان زندگی این شخصیت و قتل وی توسط دان وایت در سال 1977 فراتر می‌رود و زندگی یک نسل را نشان می‌دهد. گفتنی که دان وایت چند دقیقه پیش از کشتن میلک شهردار رو هم از پای در آورده بود. با این حال او به 7 زندان محکوم شد و پس از آزادی از زندان خودکشی کرد. از نکات جذاب دیگر فیلم، فیلم برداری آن در همون محله و مغازه عکاسی است که میلک باز کرده. Was ist denn die Grundvoraussetzung für ein autokratisches System? اگر قرار باشد بین چند فیلم یکی را برای دیدن انتخاب کنیم، فیلم موج فیلم بسیار تکان دهنده و هشدار دهنده دنیس گنسل کارگردان آلمانی باید بدون شک این فیلم باشد. دلیلش این است که این فیلم به خوبی مکانیزم هایی را که می توانند از یک آدم معمولی یک فاشیست بی‌رحم بسازند نشان می دهد. در واقع این فیلم پاسخی است به این پرسش که چگونه میلیون ها انسان معمولی از نانوا گرفته تا بانکدار و زن خانه‌دار و حتی کشیشان از هیتلر پیروی کردند و اعمال غیر انسانی که شاهدش بودن را زیر سوال نبردند. فیلم از کتابی برگرفته شده که در سال 1981 توسط تاد ساسر نوشته شد و در 1.5 میلیون نسخه در اروپا به فروش رفت. کتابی که در آن زمان هم سر و صدای بسیاری کرد، چرا که برداشتی بود آزاد از تجربه‌ای که در سال 1967 در دبیرستانی در کالیفرنیا توسط ران جونز دبیر این دبیرستان به کار گرفته شد. در آن سال این دبیر به منظور نشان دادن چگونگی نسخ گرفتن رفتارهای فاشیستی، فشار گروه و در نتیجه از بین رفتن شخصیت فردی و در پی آن آزادی‌های شخصی روشی را به کار بست که پایانی فاجعه بار داشت. گالری ملنگ در پاریس تا روز 30 آوریل شماری از آثار فرنان لژه نقاش به نام فرانسوی را که به بهترین مجموعه های خصوصی تعلق دارند به نمایش می‌گذارد. این آثار که بسیار خوب نگهداری شدند همگی بیانگر موضوعهایی هستند که این نقاش در آثار خود به کار می‌گرفت، یعنی اشیا و سبک زندگی مدرن. فرنان لژه خود می‌گفت مرا نقاش سبک پریمیتیو یا بدوی دوران مدرن می‌خوانند و این درست است، چرا که من دوچرخه، ماشین‌آلات، تیراهن و غیره را به تصویر می‌کشم. علتش این است که من فرزند زمان خود و نسبت به محیط اطرافم حساس هستم. به دنیای موسیقی برویم. سرانجام آخرین آلبوم بیورک خواننده ایسلندی به نام ولتاییک پس از چندین بار اعلام تاریخ و تأخیر آن از روز 2 مارس وارد بازار شد. اولین سیدی این آلبوم در استودیو ضبط شده و سیدی دوم برگرفته است از دور کنسرت های این هنرمند. 2 DVD نیز از کنسرت های او در سالن المپیای پاریس و در ریکیاویک در این آلبوم گنجانده شده است. به ترانه همه چیز پر از عشق است گوش میکنید. Probably

بر شما شنوندگان گرامی رادیو البرز، من اسمم کامی هست و تا چند لحظه آینده چندی خبر کوتاه داخلی دامک رو به اطلاع شما خواهم رسوند. تیتر اولین خبر امروز این است که شهرداری ها قرارداد با والدین را باید به اجرا بگذارند. یکی از قوانین جدید دانمارک که در حدود 2 سال پیش به تصویب رسید تا به حال از طریق شهرداری ها به اجرا نرسیده است، ولی بر طبق تغییر کوچکی در این قانون که در این قانون میخواهد به وجود آید، شهرداری‌ها موظفند که از این به بعد این قانون را به اجرا برسانند. بر طبق این قانون شهرداری‌ها میتوانند که پولی را که والدین برای هر فرزند خود هر 3 ماه یک بار میگیرند، به والدینی که وظایف سرپرستی و تربیت خود را خوب انجام نمیدهند قطع کنند. به اطلاع شما میرسانم که تغییر در این قانون هنوز تصویب نشده، ولی با تمام این وجود فقط به علت پیشنهاد این موضوع تمامی سازمان‌های کودکان در دانمارک با وزیر امور اجتماعی در دانمارک خانم کارین یسپاسن تماس حاصل کردند و اظهار نارضایتی خود را با این پیشنهاد به حضور ایشان رسانده و از ایشان تقاضای جواب برای دلیل این پیشنهاد را خواستند. به دلیل پرتاب سنگ و شیشه به اتوبوس‌های آهوس یا پاره کردن صندلی‌های این اتوبوس‌ها، شرکت اتوبوسرانی آهوس مجبور به پرداخت 1,200,000 کرون شده است تا این خرابکاری‌ها را اصلاح کند. مخارج این اصلاحات و تعداد این خرابکاری‌ها در ظرف 3 سال گذشته تا کنون بیشتر از 3 برابر شده است. شهردار آهوس آقای نیکولای وامن پیشنهاد این را که کافه ها و بارهای شهر تا ساعت 5 صبح باز باشند برای انجمن شهر ارائه داد. این پیشنهاد حالت آزمایشی دارد و برای مدت زمان 1 سال در شهر آهوس آزمایش خواهد شد. این پیشنهاد احتمالاً تا قبل از تابستان در انجمن شهر آهوس به بررسی خواهد رسید. روزنامه رایگان 24 ساعت روز جمعه نوشت که طرز تربیت کودکان هنوز به شکل سنتی و قدیمی انجام می شود. تعداد بیشتری از دختران با مقایسه با پسران در کارهای خانگی مثل نظافت، جمع‌آوری و غذا درست کردن به مادرانشان کمک می کنند. این شکل تربیت به تساوی حقوق زنان و مردان هیچ کمکی نمی کند. در روز پنجشنبه گذشته ایستگاه راه آهن و پاساژ برونز برای مدت کوتاهی تخلیه و بسته شد. دلیل این موضوع یک چمدان فراموش شده بود که برخی تصور این را داشتند که در این چمدان بمبی وجود دارد. بر طبق گزارش پلیس محتوای این چمدان فقط مقداری رنگ، سیم و چند باتری بود. کودکان و نوجوانان دانمارکی هرگز به این مقدار زیاد دارو مصرف نکردند. 25% از کودکان و نوجوانان دانمارکی در سن 1 تا 16 ساله از قرص‌های خواب یا مسکن و داروی آسم استفاده می‌کنند. به گزارش سازمان سلامتی مردم در دانمارک، در ظرف 10 تا 15 سال اخیر تعداد کودکان و نوجوانانی که از این چنین داروها استفاده می‌کنند رو به افزایش بوده. چند تا اطلاعیه دارم براتون بعد از این اخبار کوتاهی که خدمتتون عرض کردم. اولین اطلاعیه این است که روز یک شنبه 15 مارس در موسیقی کافه در مایلگرده شماره 53 یک گروه موسیقی سنتی ایرانی موسیقی ایرانی اجرا میکنن به قیمت بهای بلیت 25 کرون. و اطلاعات بیشتر در رابطه با این برنامه از تلفن 86 19 31 22 میتونید دریافت کنید. اجرا کنندگان این برنامه هستند آقایان تورج نامدارپور، اشکان و مازیار امیدیان، خانم مهناز نوری، تورابه تران و آقای مسعود تهرانی و آقای علی بیانی میباشه. در چندین کتابخانه مختلف شهر احتمال این وجود دارد برای کودکان و نوجوانانی که احتیاج به کمک ترسی دارند از این کمک برخوردار بشوند. این کمک ها رایگان است و شامل حال کسانی که از کلاس 4 تا 9 و 10 دبستان میشوند است. در کتابخانه تیلست روزهای دوشنبه از ساعت 2:30 تا 4 و چهارشنبه در همین زمان ساعت 2:30 تا 4 میتونند این کمک رو بگیرند و تمام این کمک ها احتیاج به رزرو کردن وقت ندارد و هر کسی میتواند فقط بیاید آنجا در آن زمان و کمک بگیرد. کتابخانه هسله روزهای دوشنبه ساعت 4:30 تا 7، روزهای سه‌شنبه ساعت 2:30 تا 5، چهارشنبه ساعت 2:45 تا 4:45 دقیقه و روز پنجشنبه ساعت 2 تا 7 است. آدرس این کتابخانه هستش تاغتسونگ کپل ونگ شماره 2 و من فراموش کردم به اطلاعاتون برسونم که آدرس کتابخانه تیلست هست تیلست سکول و شماره 13A. در بقابقان در کتابخانه آن محل روزهای دوشنبه از ساعت 3 تا ساعت 1:45، روزهای سه‌شنبه ساعت 4 تا ساعت 5:30، روزهای چهارشنبه ساعت 2 تا ساعت 4 و روزهای پنجشنبه ساعت 4 تا ساعت 5:30 این احتمال وجود دارد که کمک درسی حاصل شود. آدرس این کتابخانه هست گورگونسفای شماره 78. و آخرین کتابخانه که این کمک رو در اختیار این کودکان میگذارد کتابخانه مرکزی شهر است که البته این برای کودکان یه خورده بزرگتر است، کسانی که بین سن 14 تا 18 سال هستند. آدرس این کتابخانه میلگره شماره 1 آهوز هستش. این بود چندین اطلاعات و اخبار امروز. من آرزو دارم که شما همگی هفته خوب و خوشی در بر داشته باشید. خدا حافظ. به خبرهای در مورد ایران توجه بفرمایید. دولت ایتالیا روز پنجشنبه اعلام کرد وزیر خارجه این کشور در اعتراض به اظهارات غیرقانونی آیت الله سید علی خامنه ای و یا اظهارات غیرقابل قبول ایشان که رهبر جمهوری اسلامی ایران هستند، سفر خودشو به ایران به تأخیر انداخت. آیت الله سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در مراسم افتتاح کنفرانس حمایت از فلسطین در تهران، ضمن آن که اسرائیل را قده سرطانی خواند، گفت که تنها راه نجات فلسطین مقاومت است. وزارت امور خارجه ایتالیا در بیانیه اعلام کرد که دیدار وزیر خارجه این کشور به دلیل اظهارات غیر قابل قبول مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی علیه دولت اسرائیل و آمریکا فعلا انجام نمی شود. رژیم مراکش روابط خودش را با رژیم جمهوری اسلامی قطع کرده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی موضوع انتشار بیانیه از سوی وزارت خارجه مراکش یا مغرب و اعلام قطع روابط با جمهوری اسلامی ایران را تایید کرد. حسن قشقاوی با تایید این خبر گفت وزارت امور خارجه و هماهنگی مغرب در بیانیه که در ساعات پایانی جمعه شب منتشر کرد، با اشاره به احضار کاردار مغرب در تهران به وزارت خارجه ایران به دلیل موضع‌گیری پادشاه مغرب در حمایت از بحرین در جریان تنش ایجاد شده اخیر میان جمهوری اسلامی و بحرین، مدعی شد ایران با رویکرد و رفتار غیر قابل قبول خود علیه مغرب باعث ایجاد تنش در روابط میان رباط و تهران ران شده است. سید مهدی مصطفوی، مشاور رئیس جمهوری و رئیس سازمان فرهنگ و ارتباط جمهوری اسلامی، برای حضور در هفته فرهنگی ایران در سودان عازم خارتوم شد. مصطفوی صبح روز گذشته به همراه چند تن از مدیران کل سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامی برای شرکت هفته فرهنگی ایران در سودان صبح روز گذشته تهران را به مقصد سودان ترک کرد. مراسم افتتاحیه فرهنگی ایران در سودان از 15 اسفند با حضور احمد نوریان، معاون فرهنگی اجتماعی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، آمری سفیر جمهوری اسلامی در سودان، محمد هاشمی معاون سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامی و چند شخصیت های دیگر در این کشور شرکت خواهند کرد. هفته فرهنگی ایران در سودان در حالی برگزار می شود که علی لاریجانی صبح روز جمعه عازم سودان شد تا حامل پیام جمهوری اسلامی در محکومیت احضار رئیس جمهور سودان به دادگاه بین المللی لاهه به اتهام جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی باشد. یک هیئت پارلمانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی را در این سفر یک روزه همراهی کردند. هدف از این سفر اعلام حمایت جمهوری اسلامی از عمر بشیر رئیس جمهوری سودان است که حکم تعقیب وی روز چهارشنبه از طرف دادگاه بین المللی لاهه صادر شد. دادگاه کیفری بین المللی لاهه روز چهارشنبه حکم بازداشت رئیس حکومت سودان را به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در منطقه دارفور واقع در غرب این کشور صادر کرده است. یک زندانی سیاسی دیگر در زندان درگذشت. در پی انتشار اخبار پیرامون مرگ امیر حسین حشمت ساران، خانواده وی این خبر را تایید نمودند. امیر ساران در حالی که در شرایط جسمانی نامساعدی به سر می برد با بی‌توجهی مسئولان زندان مواجه شد و این روز 15 اسفند ماه در پی بروز عارضه سکته مغزی به بیمارستان رجایی شهر کرج انتقال یافت و صبح روز جمعه درگذشت. امیرساران در سال 82 به دلیل تشکیل گروهی به نام جبهه جهاد اتحاد ملی بازداشت و در دادگاه انقلاب کرج به تحمل 8 سال حبس تعزیری محکوم شد. وی که پیش از آن به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی در برابر هتل تهران، هتل لاله تهران، از سوی دادگاه انقلاب 8 سال حبس تعلیقی دریافت نموده بود. با تبدیل حکم تعلیقی خود به حکم تعزیری در مجموع به تحمل 16 سال حبس محکوم شد. کمیته گزارشگران حقوق بشر ضمن تسلیت به خانواده امیر ساران، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم مرگ وی در زندان می داند. طبق قانون و قراردادهای بین المللی، مادامی که زندانی در زندان به سر می برد، مسئولیت سلامتی وی بر عهده مسئولان زندان است. با این حال در ایران مسئولان زندان به تنها چیزی که اهمیت نمی دهند جان زندانیان، به خصوص زندانیان سیاسی است. رژیم جمهوری اسلامی 19 زندان و شکنجهگاه جدید را تحت عنوان بازداشتگاه‌های موقت راه اندازی کرده است. سخنگوی قوه قضاییه رژیم جمهوری اسلامی با اعلام خبر راه اندازی بازداشتگاه‌های جدید گفت این بازداشتگاه‌های موقت برای نگهداری مرتکبین جرایم غیر عمدی است. بعد از ظهر چهارشنبه 14 اسفندماه، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور اسلامی برای دیدار یک روزه به ارومیه سفر کرده بود. احمدی‌نژاد حوالی ساعت 2 بعد از ظهر با کاروانی از اسکورت از فرودگاه ارومیه حرکت کرد و با طی مسیری نسبتاً طولانی برای سخنرانی در استادیوم تختی شهر ارومیه حضور یافت. سفر محمود احمدی‌نژاد به شهر ارومیه دارای حاشیه‌های بسیاری بود، اما مسئله بسیار مهمی که مردم را متعجب و شوکه نمود پرتاب کفش و اشیای مختلف به سوی احمدی‌نژاد و برخورد با اتومبیل همراهان احمدی‌نژاد و عکس‌العمل غیرقابل تحمل آنها بود. هنگام عبور کاروان محمود احمدی‌نژاد به سمت استادیوم تختی، پیرمردی که برای دادن نامه‌ای به احمدی‌نژاد وارد خیابان مطهری این شهر شده بود، با اتومبیل همراهان رئیس جمهور تصادف نمود، ولی همراهان و محافظان وی بدون توجه به راه خود ادامه دادند که مردم از پیاده رو به خیابان سرازیر شدند و جلوی اتومبیل‌ها را گرفتند. وقتی آمبولانس کاروان از کمک به پیرمرد زخمی خودداری نمود، بین مردم و نیروهای لباس شخصی همراه کاروان برخورد صورت گرفت. در نهایت با هو کردن مردم، آمبولانس مجبور به انتقال پیرمرد زخمی به بیمارستان گردید. در حرکت اعتراضی تعجب آوری که همه مردم را شوکه کرد، وقتی اتومبیل رئیس جمهور در میدان ولایت فقیه به سوی خیابان امام حرکت میکرد، احمدی‌نژاد از اتومبیل روباز به سوی مردم دست تکان میداد. از مقابل مؤسسه مالی مهر واقع در میدان ولایت فقیه لنگ کفشی به سوی احمدی‌نژاد پرتاب شد. ماموران به سوی مردم هجوم بردند، ولی علارغم جستجوی فراوان موفق به دستگیری کسی نشدند. بعد از اندکی فرد دیگری نیز در اول خیابان امام کلاه سیاه رنگی به سوی احمدی‌نژاد پرتاب کرد. همه مردم شاهد این حرکات اعتراضی بودند و این موجب شد که اتومبیل احمدی‌نژاد به سرعت از محل فاصله بگیرد. نقطه قابل توجه این سفر دکتر احمدی‌نژاد نامه‌های مردمی بود که تعداد بیشماری حاکی از وضعیت سخت معیشت مردم بود، مسئولان استانداری آذربایجان غربی با ایجاد پایگاه‌های مختلف در مسیر حرکت احمدی نژاد اقدام به جمع‌آوری نامه‌ها می‌کردند که در مقابل هر یک از این پایگاه‌های جمع‌آوری نامه‌ها صدها نفر تجمع کرده بودند. در یکی از پایگاه واقع در خیابان کاشانی نامه مشکلات مردم به حدی بود که توسط واند توییتا هم کردید. گزارش مفصل حاشیه‌ای سفر رئیس جمهور اسلامی ایران به شهر ارومیه روز وبسایت‌های مختلف مشروع اونو گزارش کردند. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی گفت که روزانه 70 نفر جان خود را در ایران بر اثر تصادفات رانندگی از دست می‌دهند. رئیس پلیس اعلام کرد که 70% عامل تصادفات انسان است و 30% بقیه اختصاص به وضعیت راه‌ها و خودروها دارد. می‌پردازم به گزارشی که روز گذشته پخش کردیم و امروز مجدداً به آگاهی شما می‌رسونم که وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه با هم ملاقات کردند در مورد مسائل مهم جهان از جمله ایران و همچنین پرونده هسته‌ای ایران و هم سپر دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپای شرقی. دکتر مهدی مظفری گفتگویی در این مورد با رادیو فرانسه دارد که توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم. پس از نامه رئیس جمهور آمریکا به همتای روس خود در روزهای گذشته، امروز خانم هیلاری کلینتون با همتای روس خود سرگئی لاوروف ملاقات کرد. در هر حال به نظر می‌رسد که نه فقط تلاش دولت جدید آمریکا برای بهبود مناسباتش با روسیه شدت گرفته، بلکه محرک این تلاش عمدتاً ایران یا اگر بی‌پرده بگوییم احتمال یا امکان معامله دو کشور آمریکا و روسیه بر سر ایران است. آقای مهدی مظفری، آیا شما چنین تعاملی را در مناسبات روسیه آمریکا میبینید و آیا فکر میکنید که روسیه مالا حاضر خواهد شد تسلیم وسوسه پیشنهادهای آمریکا شود؟ در واقع اون چه که پیش آمده این است که دولت جدید آمریکا میگه بازی از سر، به این معنا که هدف بازی همون هست که بوده، به این معنا که آقای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با صراحت گفت که هدف ما رهبری جهان هست، بنابراین در هدف تغییری داده نشده. در قواعد بازی آمریکا حاضر شده که این قواعد رو تغییر بده، تا اندازه‌ای قبلا به طور یک جانبه در بعضی موارد عمل میکرد، در حال حاضر میگه ما میتونیم به طور چند جانبه و با شرکت حد تعداد بیشتری عمل بکنیم. بازیکنان هم آمریکا باز هست، هر کس که میخواد و این قواعد جدید بازی و هدف اصلی رو قبول بکنه ما هم با اون تعامل خواهیم کرد. در چارچوب این هست که این تحولات جدید رو به نظر من میشه بهتر درک کرد. سرنوشت ایران یکی از مهمترین موارد این معاملات بزرگی است که در حال انجام شدن هست. آمریکا در حقیقت میگه ما یک شرکت سهامی جدیدی تشکیل دادیم که ما سهامدار عمده اون هستیم و دیگران هم من جمله روسیه و چین میتوانید در این شرکت سهم داشته باشید. در این راستا هست که سرنوشت ایران به مناقصه بین المللی گذاشته شده که آمریکا به خصوص به روسیه میگه شما در ایران نفوذ دارید، نفوذ سیاسی دارید، اقتصادی دارید و بازرگانی دارید و همچنین با این توسعه و این گسترشی که روسیه در ایران داره چه بسا که در امور امنیتی و امور نظامی هم اینها نفوذ دارند. بنابراین شما میتوانید اگر بخواید ایران رو مجاب بکنید که از سلاح اتمی دست برداره و همچنین از حمایتش از گروه‌های مثل حماس و حزب الله. یعنی که آمریکا میگه به روسیه که ما این کار را از شما می‌خوایم، در واقع به عنوان یک پیمانکار، آیا شما حاضرید این انجام بدید و اگر حاضرید انجام بدید به چه قیمت؟ اون قیمت رو به ما بدید، ما درباره اون تصمیم میگیریم. یکی از این قیمت‌هایی که عرضه شده همین است که ما این سپر موشکی در اروپا قرار است مستقر بکنیم، این رو هم میتونیم تغییر بدیم یا با شرکت شما و یا اصولاً این رو لغو بکنیم. این یکی از قیمت‌هاست. قیمت دیگری هست که ما میتونیم بپردازیم به شما، اون رو هم بگید. بنابراین ما میبینیم که یک هماهنگی و یک همسنجی در سیاست جدید آمریکا به وجود آمده. یکی از اهداف بسیار مهمش مسئله جمهوری اسلامی است. اگر که این به نتیجه نرسه، باز هم آمریکا میشه گفت که برنده است، برای که خواهد گفت هم به افکار عمومی خودش و هم افکار عمومی جهان که ما کوشش خودمون رو کردیم و خواستیم با روسیه کنار بیایم و روسیه رو قبول بکنیم به عنوان یک طرف جدید و طرفی با حقوق کامل، ولی این روسا هستن که نمیخوان در این اداره جدید جهان شرکت بکنن. با این توصیفی که ارائه فرمودید، آیا اوضاع ایران امروز قدری شبیه به دوره قاجار نشده که تهران روسیه تاریخاً به غایت نقش منفی در جهتگیری و سرنوشت سیاسی ایران بازی کرد؟ متاسفانه کاملاً. یعنی اگر شما به قرارداد 1907 مراجعه بکنید یا قراردادهایی که در زمان قاجار به خصوص در قرن 19 انجام شد، در حقیقت سرنوشت ایران برگشته به دوران قاجار و امروز دولت‌های خارجی بزرگ هستند که در اون موقع روسیه و انگلستان بود، در حال حاضر آمریکا و روسیه هستند که در برابر سرنوشت آینده ایران و مردم ایران باید تصمیم بگیرند. و نقطه شگفت اینجاست که یکی از شعارهای جمهوری اسلامی استقلال هست، که همینطور که اطلاع دارید نشان و فرمان استقلال جمهوری اسلامی درست کرده که به رهبران خارجی و یا شخصیت‌های داخلی میده، مثل کشورهای در واقع تازه به استقلال یافته آفریقا، در حالی که ما میدونیم که ایران هیچ وقت مستعمره نبوده و همیشه مستقل بوده. و اتفاقا بعد از دوره قاجار تا انقلاب جمهوری اسلامی بر اساس مدارکی که امروز در دسترس هست، میبینیم که بیشترین و بالاترین درجه استقلال سیاسی و اقتصادی ایران در این دوره تأمین شده و از دوره بعد از انقلاب هست که سرنوشت ایران در واقع از خود ایران خارج میشه و در حال حاضر بین کرملین و کاخ سفید و الیزه جاهای دیگه تصمیم گیری میشه. از توضیحات شما بی اندازه سپاسگزارم آقای مهدی مظفری. یک زندانی دیگر در زندانهای جمهوری اسلامی جان سپرد. کمیته گزارشگران حقوق بشر ضمن تسلیت به خانواده امیر ساران، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم مرگ وی در زندان می‌داند. طبق قانون و قراردادهای بین‌المللی، مادامی که زندانی در زندان به سر می‌برد، مسئولیت سلامتی زندانی بر عهده مسئولان زندان است. مرگ امیر حسین حشمت ساران، زندانی سیاسی، در سال 82 به دلیل تشکیل گروهی به نام جبهه اتحاد ملی بازداشت و در دادگاه انقلاب در مجموع به 16 سال حبس محکوم شد. توجه شما را به گزارشی در این زمینه از رادیو فرانسه جلب می‌کنم. به نام خدا، حدود فکر میکنم 3 ساعت قبل بود که سکا خانم الهه نازجو، همسر آقای امیر حسین حشمت ساران، با بنده تماس گرفتن و خبر تأسف‌بار درگذشت ایشون در بیمارستان رجایی شهر کرج رو به بنده دادن. آقای امیر ساران از مدت‌ها قبل، همونطور که خب همسرشون در تماس‌های مختلف با بنده مطرح می‌کردن، دچار عارضه قلبی بودن و به اعتبار این عارضه چندین نوبت حالشون دگرگون شده بود و به بهداری زندان برده شده بودند. خب در اونجا یک سری درمان‌های دارویی صورت می‌گرفت، لکن درخواست‌های مکرر همسر آقای ساران و خانواده آقای ساران و حالا بنده هم در کنار اونها از مسئولین مبنی بر اعطای مرخصی به ایشون برای اعزام به بیمارستانی در خارج از زندان و درمان متاسفانه کارساز نشد. خب وقتی که این زندانی امکان درمان خارج از زندان رو پیدا نکرد، هر از گاهی وقتی حالش دگرگون میشد به بهداری منتقل میشد، تا اینکه به روایت حالا همبندی های آقای ساران که در تماس تلفنی با سکا خانم ساران مسئله رو به ایشون انعکاس دادن، به ظاهر دیشب نه پریشب حال ایشون دگرگون میشه، ایشون رو به بهداری میبرن، ظاهرا یه درمان سرپایی صورت میگیره، باز برمیگرده بند، حالش که مجددا دگرگون میشه به بهداری میره، لکن دیگه به جهت اینکه ظاهرا علائم حیاتی ایشون رو به دگرگونی و افول بوده دیگه به بند بر نمیگرده و انهایه ضرورتا ایشون رو میفرستن به بیمارستان رجایی شهر کرج. در اونجا وقتی که علائم حیاتی مدام در حال افول بوده، انهایه ایشون ظاهرا بیهوشی و کما میرن، به این اعتبار در بخش آی سی یو اون بیمارستان قرار داده میشن، تا اینکه امروز ساعت 9:30 صبح وقتی همسر آقای ساران به اتفاق خواهر آقای ساران و شوهر خواهرشون مراجعه داشتن به بیمارستان رجایی شهر کرج، اونجا کادر بیمارستانی به اونها عنوان میکنن که ایشون متاسفانه درگذشتن و الان به ظاهر در سردخونه اون بیمارستان هستن. آقای فقیهی، خود شما علت مرگ موکلتون رو چه میبینید؟ وقتی یک زندانی مواجه با عارضه قلبی هست و مدتها با مراجعه به بهداری درد خودش رو در میون میذاره با کادر بهداری زندان رجایی شهر و به اونها میگه که وضعش وخیمه، منتهای مراتب به درمان دارویی اکتفا میشه و این زندانی اعزام نمیشه به بیمارستان خارج از زندان برای بستری و درمان مناسب. فرواقع وقتی چنین اتفاقی میفته، خانواده زندانی و من وکیل گمانمون مطمئنن این خواهد بود که کوتاهی در پروسه درمان آقای ساران منجر به واقعه درگذشت و مرگ شده. یعنی اگر این آدم که حفظ سلامتی و تمامیت جسمانیش از وظایف و مسئولیت‌های زندان مربوطه و مسئولین زندان مربوطه هست، وقتی که زندانی رو در مقام درمان قطعیش برنمیان، به عقیده من قصور و کوتاهی مسلم و مسجل هست. از توضیحات شما بی اندازه سپاسگزارم آقای سید محمد رضا فقیهی، وکیل دعاوی در ایران. میپردازم به سرخط چند خبر در از ایران. بنا به گزارش سایت هواداران جبهه متحد دانشجویان، کانون صنفی معلمان ایران اعلام کرد که رضا عبدی سنبل آبادی، دبیر زبان انگلیسی منطقه 19 آموزش پرورش تهران، به حکم سید حمیدرضای حسینی رئیس شعبه 1059 مجتمع قضایی بهشتی، حکم شلاقی را برای ایشان صادر کردند که 20 ضربه شلاق باید این معلم گرامی بخوره. ماموران رژیم جمهوری اسلامی به دانشجویان با سلاح سرد حمله کردند. بنا به خبرنامه امیر کبیر، در ادامه پروژه یورش و ضرب و شتم دانشجویان و در راستای فشارهای وارده به فعالان دانشجویی اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم، هفته گذشته تعدادی از افراد بسیجی دانشگاه با استفاده از سلاح‌های سرد و زنجیر و قلاده به اعضای انجمن اسلامی این دانشگاه حمله ور شدند و آنها را مورد ضرب و شتم و فحاشی قرار دادند. خانم مینو شهریاری، دانشجو رشته اقتصاد در دانشگاه دولتی سمنان، به خاطر بهایی بودن از تاریخ 11 اسفند 87 از این دانشگاه اخراج شد. دانشجویان دانشگاه دامغان در اعتراض به بی‌توجهی مسئولین دانشگاه تحسن کردند. از آغاز ترم تحصیلی جدید دانشگاه مازندران فشارها بر علیه دانشجویان از جانب مسئولین دانشگاه بیشتر شده است و در این رابطه 15 نفر به کمیته انضباطی در یک ماه گذشته احضار شدند و احکام سنگینی را دریافت کردند. صبح روز گذشته جمعی از کارگران شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستار حل مشکلات خود شدند. و آخرین خبر ما، رئیس پلیس امنیت عمومی استان بوشهر گفت که 12 زن و مرد که به صورت مختلط در یک واحد صنفی در فلکه امام خمینی بوشهر به رقص و پایکوبی مشغول بودند دستگیر کرد. از اینکه به این خبرها توجه کردید سپاسگزارم. توجه شما را به ادامه برنامه امروز جلب میکنم و تا ساعت 11 با ما باشید. Thank you. جشن چهارشنبه سوری طبق هر ساله که در شهر آهوس برگزار میشه، این بار هم روز سه‌شنبه 17 مارس از ساعت 6 بعد از ظهر تا ساعت 2 شب در محل هسل سنتروی شماره 159 برگزار میشه. شما برای تهیه بلیط میتونید به خود هسل سنتروی شماره 159 مراجعه بکنید و بلیط رو تهیه بکنید. بلیط برای بزرگسالان 30 کرون هست، برای افراد زیر 10 سال 15 کرون هست. برای تهیه بلیط شما میتونید با شماره تلفن 86 15 91 97، تکرار میکنم 86 15 91 97، مراجعه بکنید. اما در رابطه با جشن گروه فرهنگی و رادیویی البرز در مورد نوروز، جشن باشکوه نوروز همراه با حاجی فیروز، گروه رقص دیبا، رقص عربی، رقص آذری، موزیک توسط دیجی آریا و برنامه‌های متنوع دیگر روز جمعه 20 مارس ساعت 6 بعد از ظهر در محل فالک دنسان هوس برگزار میشه. ورودی برای بزرگسالان 100 کرون، زیر 12 سال 50 کرون. تلفن برای اطلاعات بیشتر 27 58 22 12 است. برگزار کننده گروه فرهنگی و رادیویی البرز است. برای تهیه بلیط جشن نوروز گروه فرهنگی و رادیوی البرز شما میتونید از طرق مختلف اقدام بکنید. تلفن 27 58 22 12 در خدمتتون هستم برای سفارشات بلیط، یا از طریق پست الکترونیکی radioalborz@hotmail.com یا از طریق وبسایت iraninfo.deco شما میتونید مستقیما بلیطو بخرید و یا به فروشگاه ایرانی در شهر آهوس مراجعه بکنید. فروشگاه ایرانی در بازار وست، آقای سعید، وی ورک و یونی شاپ چهارراه حسله هست، آقای داریوش. مرکز شهر آهوس هم فقریس علی شماره 48 فروشگاه دانیا هست به مدیریت آقای امیر. شما میتونید بلیتو از فروشگاه ایرانی هم تهیه بکنید. در ضمن یادآوری میکنم که شما میتونید از فروشگاه ایرانی، فروشگاه دانیا، یونی شاپ و بازار وست آقا سعید وسایل و لوازم سفره نوروزی هم تهیه بکنید. انواع و اقسام شیرینیجات و سینای معروف سفره نوروزی، سنجد و سمنو و همچنین لیمو شیرین از فروشگاه دانیا و یونی شاپ تهیه بکنید. و تا چند لحظه دیگر توجه شما را به تبلیغ جشن نوروز گروه فرهنگی و رادیوی البرز جلب می‌کنم. نوروزتان پیروز. گروه فرهنگی و رادیویی البرز تقدیم می کند جشن با شکوه نوروز 1388

ثبات موسیقی اصیل ایرانی ویژه نوروز باستانی 88 در دانمارک و سوئد، کاری از گروه موسیقی نای، آهنگساز و سرپرست نوازندگان کیوان ساکت، آواز صادق اسحاقی. 13 مارس، کوپنهاگ، کولتواهوس، اهل فلسکده، شماره 33، ساعت 19. 14 مارس، آرهوس، موزیکوس آرهوس، ساعت 19. 15 مارس، گوتنبرگ، لوند با گیمناسیون، ساعت 19. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت www.sadeq.dk مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن 2045-31-87-9387 تماس بگیرید. دیگه در آستانه سال نو ایرانی، آهوس شاهد کنسرت موسیقی سنتی روز نو هست. به میزبانی آقای سعید دیانی، در خدمت آقای دیانی هستیم. توضیحات لازم در مورد کنسرت موسیقی روز نو که روز 14 مارس شنبه ساعت 19:30 در موزیک بوست آهوس برگزار میشه. توضیحات لازم برای شنوندگان گرامی رادیو البرز بفرمایید. در خدمت شما هستیم آقای بیانی. سلام عرض میکنم. سلام علیکم و سلام خدمت کلیه ایرانیان که به موسیقی ایرانی و به موسیقی سنتی ایرانی ارج بیدن. آقای دیانی، این موسیقی سنتی شامل چه افرادی هستن و آیا همون گروهی هست که سال گذشته به آهوس اومدن یا چهرهای جدیدتری این گروه موزیک رو همراهی میکنن؟ عرضشون به حضورتون که این گروه از خواننده که آقای محمد صادق اسحاقی است، بقیه افراد جدیدی هستند. آهنگساز در این نوبت آقای کیوان ساکت و مینواز آقای پاشا همجانی و کمانچه آقای سینا جهان‌آبادی و دنبک آقای نوید افغان. اینا افرادی هستن که همشون تحصیل کرده و دانشجوی موسیقی یا کنسرواتوریای تهران. آقا دیانی، چی شد که بار دیگه شما گروه موسیقی سنتی رو به آهوس دعوت کردید؟ از حضور شما که من همیشه معتقد بودم که ما ایرانی ها در خارج از کشور یک نوع کمبودی از نظر معنویت و فرهنگ اصیل خودمون رو باش مواجه هستیم. از این نظر همیشه علاقه من بودم اگه کار فرهنگی میخواد بشه باید یه طوری بشه که با این دو چیز عظیم باشه، یعنی هم یه مطلب معنویات هم باش باشه هم یه فرهنگ اصیلی باشه. از این رو به دعوت این نوع گروه ها علاقه من شد و دفعه پیش که حدود یک سال و نیم پیش که گروه به سرپرستی آقای درخشانی اومدن، خوشبختانه استقبال خوبی شد با وجودی که زمانش زیاد مناسب نبود، درست موضوع بود با ایام کریسمس و از روزی شما وقتی هم که ایام کریسمس میشه معمولا خیلی ها حواسشون جای دیگه است، اما امسال خوشبختانه توانستیم این گروه رو دعوت بکنیم همزمان با عید نوروز خودمون و تقریبا ما با این گروه به پیشواز عید میریم. امیدواریم باز هنر دوستان بیان و لذت ببرن. یکی از افرادی که این گروه رو همراهی میکنه و سرپرست این گروه موسیقی روز نو هست آقای کیوان ساکت هست. شما در رابطه با ایشون میتونید توضیحاتی بدید؟ عرض بود شما که آقای کیوان ساکت که میشه گفت هنرمند جوانی هم، چون بقیده ما وقتی ایشون زیر 50 سال هست ما بینشون رو به عنوان جوان حساب میدیم. از بچگی علاقمند بوده به موسیقی و خانوادگی ایشون رو تشویق کردن به این موضوع و اکنون یکی از استادای خیلی خوب کار ایرانه و یک هنرمندی که علاقمند زیادی به نوآوری داره و تونسته با انتشار چندین جلد کتاب در مورد تدریس و خودآموزی و غیره و غیره در مورد تار این هنر رو توسعه بده. این کنسرت موسیقی روز نو در آستانه سال نو ایرانی در شهر آهوس برگزار میشه، زمانش مکانش کجا هست؟ زمانش هم که اعلام شده 14 مارس، درست انشالله شنبه آینده، و مکانش بهترین مکانی که میتونه یک موسیقی خوب توش اجرا بشه اون موزیک هوست، به خصوص اون سالن کوچکش که به گفته خیلی از کارشناس ها یکی از بهترین سالن ها برای موسیقی از نظر آکوستیک و غیره، یکی از معروفترین سالن های اروپا است که امیدوارم وقتی که میان و این موسیقی رو گوش میدین خودتون رو احساس کنید. برای تهیه بلیت باید به کجا مراجعه بکنم؟ تهیه بلیت خیلی ساده است، یکی این که میتونن به خود موزیکوسات مراجعه کنن و بگن کنسرت موسیقی ایرانی و لیل سال و بلیدشو اونجا بهشون بفروشن، یا به ادارات پست مراجعه بکنن و اونجایی که دکمه فشار میدن برای نوبت گرفتن دکمه زیرش مربوط میشه به بلیت نت و میتونن اگه علامان بشن از طریق اینترنت، یعنی مذار بخوام تو خود هم اداره پست تو بلیت نت که میزنن شماره میگیرن میرن اونجا و اون بلیت رو تو بداره پست میگیرن و یا خود بیلیتنت از طریق اینترنت میتونن آنلاین خرید کنن، یا میتونن به خود شما برای اطلاعات بیشتر تلفن بکنن که شما همیشه خوش اومدن. شما تلفن شما محبت می کنیم از بزرشان شما تلفن خود رنده 86-130-477 و همه میتونن با این تلفن تماس بگیرن، ما با کمال میل در اختیارشون هست. خیلی سپاسگزارم آقای دیانی، امیدوارم که شنوندگان گرامی رادیو البرز شنیدن تاریخ و زمان و مکان موسیقی کنسرت روز نو که به مناسبت نوروز ایرانی در شهر آهوست برگزار میشه استقبال بکنن روز شنبه 14 مارس ساعت 19:30 در موزیک هوس. سپاس از شما و خیلی ممنون. امیدوارم که باز دوستداران موسیقی ایرانی خودشون هر کدوم عنوان نماینده این و برگزار کننده در تبلیغ این برنامه این موسیقی همت کنن. خیلی ممنون. موسیقی اصیل ایرانی ویژه نوروز باستانی 88 در دانمارک و سوئد، کاری از گروه موسیقی نای، آهنگساز و سرپرست نوازندگان کیوان ساکت، آواز صادق اسحاقی. 13 مارس کوپنهاگ، کولتواهوس، اهل فلسگده، شماره 33، ساعت 19. 14 مارس آرهوس، موزیکوس آرهوس، ساعت 19. 15 مارس گوتنبرگ، لوند بوی گیمناسیون، ساعت 19. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت www.sadeq.dk مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن 2045-31-87-9387 تماس بگیرید. We'll be right back. خب دوستان عزیز، خسته نباشید از اینکه تا این لحظه با ما بودید. همونطوری که در جریان هستید، امروز روز 8 مارس است، روز جهانی زن. منم از این فرصت استفاده میکنم به همه خانوما روز جهانی رو بهشون تبریک میگم. اما در این رابطه نگاهی خواهیم داشت کوتاه در مورد وضعیت زنان در ایران. به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن و در راستای انعکاس نقص گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران، فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی گزارش سالانه خود را از وضعیت زنان در ایران در 35 صفحه به آگاهی عموم رسوندند که متاسفانه وقت بسیار کم هست و من اشاره کوتاهی خواهم داشت در مورد این گزارش. منابع این گزارش اعلام کردن مبتنی بر اخباری است که توسط مطبوعات رسمی و نهادهای فعال و موجود در ایران منتشر گردیده. افزایش فرار دختران از خانه، خودکشی، پایین آمدن سن روسبیگری و اعتیاد در بین دختران و سرکوب عمومی تحت عنوان تر ارتقای امنیت اجتماعی بخشی از مشکلات زنان در ایران است که آمارش در این گزارش موجود نیست. در این گزارش 319 مورد خبر در رابطه با نقض سیستماتیک حقوق زنان در ایران گردآوری شده که خلاصه اون این هست که فعالین جنبش زنان به دادگاه‌ها احضار شدند 15 مورد، بازجویی فعالین جنبش زنان در دادگاه‌ها 13 مورد، بازداشت فعالین جنبش زنان 20 نفر، محاکمه فعالین جنبش زنان 14 نفر، صدور حکم زندان برای فعالین جنبش زنان در ایران 22 نفر، ممنوع خروج شدن فعالین جنبش زنان 6 نفر، صدور قرار وثیقه برای فعالین جنبش زنان 10 نفر، فیلترینگ سایت ها و وبلاگ های فعالین جنبش زنان 30 مورد، حمایت نهادهای بین المللی حقوق بشری از زنان ایران 50 مورد، نقض حقوق دانشجویان دختر 58 مورد، زنان محکوم به اعدام 19 مورد، زنانی که به دار آویخته شدند 5 نفر، نقض حقوق زنان روزنامه‌نگار 7 مورد، بازداشت فعالین سیاسی، فرهنگی و اجتماعی زنان 15 مورد، صدور حکم زندان برای فعالین سیاسی، فرهنگی و اجتماعی زن 9 مورد که مشروع گزارش در وبسایت های مختلف اینترنتی موجود است که شما میتونید برید مطالعه بکنید. اما سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی دولت جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که جنبش زنان و فعالانی که برای برابری و حقوق زنان فعالیت میکنند به طور سیستماتیک سرکوب میکند. این سازمان حقوق بشری از مقامات جمهوری اسلامی خواست به این سرکوبها پایان داده و با بازنگری در کلیه قوانین ایران قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز علیه زنان را لغو و یا اصلاح کند. در این قسمت توجه شما را به شاعر معاصر ایران سرکار خانم سیمین بهبهانی که در مورد زنان جامعه ایران شعری را سروده با صدای خودش برای شما پخش میکنیم، البته از صدای رادیو فرانسه. شمس و این رو من تقدیم بانوان وطنم و بانوانی که در هر گوشه جهان هستند میکنم. قسم به خورشید و روشناش، قسم به ناهید و چنگ او، قسم به آن ماه نقره پاش و بوم فیروز رنگ او، قسم به قلبی که می تپد به سینم سخت و بی امان، قسم به خونی که می دود به چار دالان تنگ او، قسم که ممکن نمی شود مرا که باشم اسیر مرد و گرده نازکم شود پذیره پالهنگ او، طلای داران عقل کل به حیله تقریر کرده اند که از ترازوی عقل زن دریغ شد پارسنگ او، قسم به یلدای دیر پا که صد هزاران هزار سال دمیده خورشید لال رنگ ز آب نوسی درنگ او، قسم قسم باز هم قسم که مرد شاهین جلد نیست و زن نگنجش که بی نوا که ساده افتد به چنگ او، بلند همت زنی که خواست نه برتری بل برابری، که برتری خواه را همین دلیل آمد به ننگ او، قسم که خورشید اگر به زن نظر گشاید ز برتری، سزد که خورشید خانمی کمر ببندد به جنگ او، سزد که خورشید خانمی کمر ببندد به جنگ او. Thank you. آتش مزن بر خرمنم. به پایان برنامه امروز رادیو البرز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. یادآوری میکنم که برای تهیه بلیت جشن نوروز گروه فرهنگی رادیو البرز که روز جمعه 20 مارس در فارکیدنسان هوس برگزار میشه، شما میتونید با تلفن 27582212 یا radioalborz@hotmail.com یا از طریق وبسایت ایران اینفو دادیکو بلیت جشن رو تهیه بکنید، یا از طریق فروشگاه ایرانی در شهر آهوس، بازار وست، فروشگاه ایرانی آقا سعید، مرکز شهر آهوس، فقیرسگرده شماره 48، فروشگاه دانیا به مدیریت آقای امیر، و وی برک و چارای حسله، فروشگاه یونیشاپ به مدیریت آقای داریوش. شما میتونید از فروشگاه ایرانی بلیت جشن نوروز ما را تهیه بکنید. و همچنین یادآوری میکنم که فروشگاه ایرانی دانیا در مرکز شهر و یونیشاپ در ویبورکوین و همچنین بازار وست، فروشگاه آقا سعید، شیرینیجات نوروزی را دارند و همچنین لیمو شیرین و سینهای مخصوص نوروزی، سنجد، سمنو میتونید از فروشگاه با قیمت مناسب خریداری کنید. تا هفته آینده روز شنبه ساعت 8 صبح به همه شما خدا نگهدار میگم. شاد و تندرست و پیروز باشید. فرهنگی و رادیویی البرز تقدیم می کند جشن با شکوه نوروز 1388 همراه با حاجی فیروز، گروه رقص دیبا، رقص عربی، رقص آذری، موزیک دیجی آریا و برنامه های متنوع دیگر. نوشیدنی و ساندویچ در محل جشن به فروش می رسد. زمان جمعه 20 مارس ساعت 18، مکان فولک دانسنس هوس گل غوب وی 83C او بوهوی. ورودی 100 کرون، زیر 12 سال 50 کرون. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 27 58 22 12 و یا ایمیل radioalborz@hotmail.com تماس حاصل فرمایید و یا به سایت iraninfo.deco مراجعه فرمایید. هم باشه دیگه نوبت عیده، این روز و هر جا که بری صحبت عیده، نوبتی هم باشه دیگه نوبت عیده، این روز و هر جا که بری صحبت عیده. Yeah.